سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي پاک ہے وہ ذات اسرا جو رات کے وقت لے گیا کس کو؟ بعبدہ اپنے بندے کو. کون بندہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب لے گیا؟ لیلن رات کے وقت. کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام مسجد حرام سے. کہاں پر لے گیا؟ الى المسجد الاقصى مسجد اقصى کی طرف. وہ کون سی؟ الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے برکت ڈالی ہم نے حوله اس کے ماحول کو اس کے آس پاس کو. کیوں لے گیا؟ لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اس کو. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا دکھائیں؟ من آیاتنا اپنی آیات میں سے اپنی نشانیوں میں سے. انہ کیونکہ وہ ہو السمیع البصیر وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. اس آیت میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے. روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے ایک سال پہلے مکہ کے حالات بہت سخت تھے. یوں لگتا تھا کہ اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. مخالفت بہت شدید تھی. ہر طرف سے آپ کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں. عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم نشانی دکھائی. یہ نشانی دراصل اس بات کا اعلان بھی تھی کہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ اس دین کی تکمیل کرے گا. اور ایسے حالات سازگار کر دیے جائیں گے کہ یہ مشن تا قیامت جاری رہے. ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی اہتمام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصا یعنی فلسطین کی طرف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر صحیح روایات کے مطابق جسمانی سفر تھا، یعنی آپ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے تھے، یہ خواب میں نہیں تھا. اسی سفر کا نام اسراء ہے. مکہ سے فلسطین تک کے سفر کا نام اسراء ہے. اسراء کا لفظ اسراء رات کے وقت کہیں لے جانا، یعنی اسراء کا لفظ ہی یہ معنی دیتا ہے کہ یہ سفر رات کے وقت کروایا گیا. قرآن پاک میں یہیں تک اس کا ذکر ہے، جبکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں تک لے گئے. اس سفر کا نام معراج ہے. معراج کا لفظ عین رے جیم سے ہے، عرجا یا عرجو، اور اس کا مصدر عروج بھی ہے جس کا معنی ہے بلندی پر چڑھنا. معراج، معارج، معارج سیڑھیوں کو بھی کہتے ہیں. من اللہ ذی المعارج، بلندیوں والا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر اپنی خاص مشیئت حکمت کے تحت کروایا. بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کروائی. وہاں وہ انبیاء بھی اس وقت موجود تھے. آپ کی امامت کا مطلب یہ تھا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پچھلی تمام شریعتوں کی رہنما ہوگی. آپ کا لایا ہوا دین ہی دراصل دین ہوگا، اور باقی تمام چیزیں आपके लाए हुए दीन किताबें होंगी, यानी पिछले अंबिया जो कुछ लाए वो अब एक तरह से इनवैलिड है, और कयामत तक जो दीन अल्लाह ने बाकी रखना चाहा है वो इस कुरान में मुकम्मल कर दिया गया। और हिदायत के लिए तमाम अदियान वालों को, तमाम कौमों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना चाहिए और आपके लाए हुए दीन को फॉलो करना चाहिए। इस अहम तकरीब के लिए फलस्तीन की जमीन को मुंतखब किया गया इसलिए कि फलस्तीन का इलाका वो बाबरकत इलाका है जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया को मबूस किया। ये मुख्तसर सा इस आयत का तारुफ है। अब हम जरा मजीद तफसील के साथ अल्फाज को देखते हैं और इस वाक़े की कुछ और तफसीलात भी। इब्तिदा होती है सुभान अल्लज़ी, ये लफ्ज सुभान अल्लाह से है। आम रोजमर्रा जिंदगी में सुभान अल्लाह का लफ्ज कब कहा जाता है? जब आप कोई ऐसी चीज देखते हैं कि जिस पर आप हैरान हो और जिसमें किसी अजीमुशान वाकये की तरफ निशानदही हो। हुआ ये था दरअसल कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर से वापसी पर आकर लोगों को ये बताया, मुझको मेराज नसीब हुई है और मैं आसमानों से होकर आ रहा हूँ, तो लोगों को इस बात पर बहुत शक हुआ और उन्होंने आपकी तालीमात में भी शक करना शुरू कर दिया। इस मौके पर कई एक ईमान वाले लोग भी अंदर से हिल गए। यही वो मौका था जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तस्दीक की और इसी के नतीजे में आपका लकब सिद्दीक रखा गया। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये कहा है तो सच ही कहा है, मैं इसको मानता हूँ। मानने में मुश्किल भी क्या है, इसलिए कि ये वाकया उस हस्ती के इज्न, उस हस्ती की ताकत से वकूअ पजीर हो रहा था जिसके लिए कोई भी काम मुश्किल न था। अगर आज 1400 साल के बाद लोगों ने जहाज बना लिए हैं आम इंसानों ने, और अगर इस वक्त मैं आपसे ये कहूं कि मैं एक घंटा पहले 30,000 फुट की बुलंदी पर आसमानों में सैर कर रही थी, तो आप इस बात को इसलिए मान लेंगे कि हाँ वाकई आज मेरा सफर जहाज का सफर था। और जहाज किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया। अगर इंसान के बनाए हुए जहाज पर इंसान हजारों फुट ऊपर फजा में जा सकता है और बसहूलत वापस आ सकता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुभानो ताला की बनाई हुई भेजी हुई सवारी पर बैठकर, बुर्राक पर बैठकर आखिर आसमानों पर क्यों नहीं जा सकते? इस बात के मानने में मुश्किल ही क्या है? जिस रब ने वो बुलंद तरीन आसमान उठाया, क्या वो रब अपने एक बंदे को आसमान तक नहीं ले जा सकता? उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। लेकिन बहरहाल उस दौर में भी और आज भी कई लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों तक पहुंचने में शक करते हैं। लेकिन गैब पर ईमान क्या तकाजा करता है? कि अगर आप ये फरमाते हैं कि मेरे पास फरिश्ता आता है, तो ईमान कहता है कि मान जाओ कि आपके पास फरिश्ता आता है। ये सब चीजें युमिनून बिलगैब से ताल्लुक रखती हैं। और अगर आप कहते हैं कि मैं आसमान पर गया, तो हमको मानना होगा इसलिए कि आप सच्चे नबी हैं और हमारा ईमान इस बात का तकाजा करता है कि आपकी इस बात को सच्चा माना जाए। बहरहाल ये वाकया एक अजीम शान वाकया था, इसीलिए इसका आगाज हो रहा है सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो जात किससे? हर ऐब से, हर कमजोरी से, हर नक्स से। सुबहान अल्लज़ी असरा, जो रात के वक्त ले गया बेआबदी ही अपने बंदे को। لیلن تاکید کے لیے دوبارہ رات کا لفظ آیا. من المسجد الحرام یعنی مکہ سے الى المسجد الاقصی. مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ حرمت والی جگہ ہے جہاں پر کسی انسان کا، کسی جانور کا خون بہانا، شکار کرنا، درختوں کو کاٹنا، اس کے آس پاس کے علاقے میں بھی ایک مخصوص ایریے تک، یہ سب کچھ منع ہے. یعنی حرمت والی جگہ ہے جہاں عزت، جان، مال، ہر چیز حرام ہے دوسروں پر. جو بھی یہاں داخل ہو، من دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے. الى المسجد الاقصى، مسجد اقصى کی طرف. مسجد اقصى، اقصى کا لفظ ہے دور کی مسجد. آپ پیچھے پڑ چکے ہیں بالعدوۃ القصوى، قاف صاد واو یہ قصوى. قصوى کا بھی کیا معنی تھا؟ دور کے کنارے پر. وہ دور کے کنارے پر تھے یا دوسرے کنارے پر تھے. تو مسجد اقصى سے مراد وہ مسجد جو مکہ سے دور تھی. مکہ سے القدس کی مسافت 40 راتوں کی ہے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ مکہ سے بیت المقدس جائے، تو اس کو اونٹ پر بیٹھ کر وہاں جانے کے لیے کیا درکار تھا؟ 40 راتوں کا سفر. تو اس لیے مکہ والے اس کو کیا نام دیتے تھے؟ مسجد اقصا، دور والی مسجد. الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس میں ہم نے بہت برکتیں رکھ دی ہیں. یعنی برکتیں کس لحاظ سے؟ کہ اس کی زمین بھی بہت بابرکت ہے، قدرتی نہروں کی زمین ہے، پھلوں کی کثرت اور فراوانی ہے، انبیاء کی اکثریت کا مسکن اور مدفن ہے، یعنی دفن بھی وہیں ہوئے ہیں بہت سارے انبیاء. لنریہو، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں. کیا دکھائیں؟ من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے. وہ کون سی نشانیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دیکھی؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم تفصیل سے ذرا دیکھیں گے ابھی واقعہ. انہ ہو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا. یہ کیوں کہا گیا؟ کہ وہ سن رہا ہے جو کچھ لوگ اس خاص واقعے پہ تبصرے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں، وہ سب کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے. یہ واقعہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے معراج اور اسراء کے نام سے مشہور ہے. اس واقعے کے راویوں کی تعداد صحابہ میں سے 25 ہے. یعنی 25 صحابہ اس کا ذکر کرتے ہیں. ان میں سے مفصل ترین روایات حضرت انس بن مالک، حضرت مالک بن سعشا، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. ان کے علاوہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عائشہ اور دوسرے متعدد صحابہ نے بھی اس کے بعد اجزاء بیان کیے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے. براق کیا چیز تھی؟ براق کا لفظ برق سے ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جانور تھا، اور جانور سے شاید اس لیے بھی تشبیہ دی گئی ہو کہ اس دور میں جانور ہی سواری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. لیکن براق کیوں کہا گیا برق سے؟ کہ اس کی رفتار بجلی کی رفتار کی طرح تھی. جیسے بجلی یا روشنی کی رفتار ہے، مثلا ایک سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر، جی 1,86,000 میل یا 3,00,000 کلومیٹر سفر کرتی ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر بہت دلچسپ بات ہے نا. اسرا بعبدہ لیلن، پوری رات بھی نہیں، رات کا بھی ایک حصہ، ساری رات کا سفر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو لے گیا تو کس طرح لے گیا؟ لیلن اسم نکرہ ہے، پڑھ چکے نا اسم نکرہ. تو نکرہ میں کیا آتا ہے؟ یعنی ایک حصہ، تھوڑا سا، کچھ، کوئی، سم. نکرہ کے معنوں میں سم کا آتا نا. تو آپ خود سوچیں کہ اگر براق پر آپ تشریف لے گئے تھے، اور براق برق سے ہو، اور برق بجلی کو کہیں، اور بجلی سے جو لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے، وہ لائٹ کا سفر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں آپ یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں. कुछ भी मुश्किल नहीं। ये मुश्किल हमको लगती है ना कि अभी इंसानों के पास ऐसे सफर करने के लिए और इतने फासले तय करने के लिए सवारियां नहीं हैं। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। और फिर वहां से आसमान तक और फिर वापस भी आ गए। आपने अंबिया के साथ नमाज अदा की, अब आप कहेंगे वो तो सब फौत हो चुके तो कैसे अदा की। अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है कि किसी भी इंसान को जब चाहे मार दे, जब चाहे जिंदा कर ले, और जब चाहे उसको जिस्म दे दे, जब चाहे वो वापस ले ले, चीजों को जोड़ दे, चीजों को अलग कर दे। ये सब सवाल उस वक्त पैदा होते हैं जब हमको अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं होता। फिर हम शक करने लगते हैं ये कैसे वो कैसे। आप देखें कि आज के दौर में आप एक बटन टच करते हैं रिमोट कंट्रोल का और वहां एक दुनिया नजर आने लगती है टेलीविजन की स्क्रीन पर। तो 1400 साल पहले अगर कोई ये कहता कि आप एक टच सिस्टम से बिल्कुल दूसरी दुनिया की तस्वीरें देख सकते हैं तो कोई ना मानता। लेकिन आज इंसानों ने खुद ऐसी चीजें बना ली कि यहां बैठकर आप बिल्कुल अपने से ऑपोजिट वर्ल्ड के लाइव प्रोग्राम्स देख सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आखिर क्या मुश्किल थी कि अल्लाह के कुन कहने से वो इनमें से कोई भी काम ना कर सकते। बहरहाल जो हमें बताया गया हम उसको मानते हैं। आमन्ना व सद्दकना, हम ईमान लाए और हमने तस्दीक की। फिर आपको आसमान बाला की तरफ ले जाया गया। वहां मुख्तलिफ आसमानों में आपने सैर की, एक के बाद एक आसमान पर, और हर आसमान पर मुतअद्दिद चीजों को देखा। वहां पर जलीलुल कदर अंबिया से आपकी मुलाकात हुई और आखिरकार आप इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचकर अपने रब के हुजूर हाजिर हुए। और इस मौके पर अहम हिदायत के अलावा आपको 5 वक्त की फर्ज नमाज का तोहफा भी मिला। बहरहाल बाद रवायात से पता चलता है कि आपको जन्नत और दोजख भी दिखाई गई और उसमें कुछ लोगों को सजा पाते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। दूसरे दिन जब आपने आकर लोगों से ये सब बातें जिक्र की तो कुफारे मक्का ने इसका बहुत मजाक उड़ाया और मुसलमानों में से भी बाज के ईमान मुतजलजल हो गए। सूरत नजम की आयत 13 से 18 में कुछ तफसीलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई बुलंदियों तक पहुंचने की मिलती हैं। वलकद रआहु नजलतन उखरा عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى। और उसे तो एक मर्तबा और भी देखा था सिदरतुल मुंतहा के पास, उसी के पास जन्नतुल मावा है, जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी वो चीज जो छा रही थी, न तो निगाह बहकी न हद से बड़ी, और यकीनन उसने अपने रब की बड़ी निशानियां देख ली। इसमें अहम तरीन जुमला क्या है, लकद रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। वहां उसने क्या देखा, अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सफर का मकसद क्या बताया, लिनुरियहु मिन आयातिना, कि हम आपको अपनी निशानियां दिखाएं। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के रहनुमा थे रहती दुनिया तक के लिए। अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ताल्लुक है, एक जरिया है, अल्लाह तक पहुंचने का एक वास्ता है। आपने जो कुछ हमें सिखाया हम उस पर ईमान लाते हैं। सिखाने वाले के लिए जरूरी होता है कि वो जो कुछ सिखाए खुद उसका उन बातों पर पूरा यकीन हो, ईमान हो। और किसी भी चीज पर ईमान और यकीन कब पुख्ता होता है, जब इंसान उसका मुशाहदा कर लेता है। एक सुनी हुई बात और एक देखी हुई बात में बहुत फर्क होता है। कोई भी चीज सुनने के अलावा जब आप देखते हैं तो आपका यकीन और ईमान पुख्ता होता है, आपका शक दूर हो जाता है। अगर उस्ताद शक में हो किसी चीज की तरफ से तो तालिब इल्मों के अंदर यकीन कभी नहीं आता, ईमान पुख्ता नहीं हो सकता। आप याद होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से सवाल किया था, कैफ़ तुहयिल मौता, अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोजख आपकी आंखों से दिखाई गई ताकि किसी किस्म का कोई शक न रहे। और आप हम सब के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव थे, नुमाइंदे थे। आपने देखा, हम आप पे ईमान लाए, आपने आकर हमको बताया, हम सब ने उस पर यकीन किया कि हाँ वाकई ऐसा हुआ था। इसमें एक और बात भी निकलती है, और वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे, और इंसानों का रुतबा फरिश्तों से भी बुलंदतर है। इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई बुलंदियों पर तशरीफ ले गए सिदरतुल मुंतहा के पास, तो वहां पर एक मकाम ऐसा आया कि जिब्रील ने जाने से भी इनकार कर दिया कि अगर मैं इस जगह से आगे बढ़ूं तो मेरे पर जल जाएंगे। तो गोया इंसान इतनी बुलंदियों तक पहुंचा कि जहां फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। इंसान के लिए कायनात बनी, इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है, उसे अकल से नवाजा गया, उसे अंबिया की रहनुमाई दी गई, और आखिरी नबी को वो बुलंद तरीन मकाम दिए गए कि जिसकी वजह से इंसानियत का सर हमेशा के लिए बुलंद रहे और उसकी फौकियत हर एक पर कायम हो जाए। तो एक नबी के तौर पर, एक मुअल्लिम के तौर पर हम सब के लिए आपका ये सफर इंतहाई मुफीद था। सफर बजाते खुद एक लर्निंग होती है, और वो तजुर्बे इंसान हासिल करता है जो घर बैठकर नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि सफर वसीला ज़फ़र। ये मुहावरा सुन रखा होगा उर्दू का, जिसका माना क्या है कि सफर कामयाबी का जरिया होता है। आपने किसी भी माहिर इंसान के लिए ये एक और मुहावरा सुन रखा होगा कि फलां शख्स बहुत घाट है क्योंकि उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत तजुर्बेकार है। होता यह है कि आप किसी भी नई जगह पर जाते हैं और आप वहां का पानी पीते हैं, तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं, अच्छा ये पानी मीठा है या नमकीन है या खारी है या कैसा है। तो वो जो परखने की सलाहियत आपको मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ जगहों पर होती है, वो एक ही जगह पर नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर इल्म की ये सुन्नत सहाबाए कराम में भी बाकी रही, फिर उसके बाद ताबईन में, और तारीख का एक हिस्सा बन गई। हत्ता के गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन इस बात पर हैरान परेशान होते हैं कि मुसलमानों को क्या जुनून था कि जिन्होंने इल्म की खातिर दूर दराज सफर किए। और फिर याद कर लें वो शहद की मक्खी का सफर, जो एक चम्मच शहद बनाने के लिए वो हजारों मील का करती है। और सहाबा कराम ने बाज़ोकत सिर्फ एक हदीस के हुसूल के लिए मदीना से मिस्र तक का महीनों महीने का सफर किया, और एक एक हदीस सुनकर वापस आ गए। इल्म को जमा करने में मुसलमानों की जो कोशिशें तारीख में मौजूद हैं, उसका मुकाबला दुनिया की कोई कौम उस दौर में न कर सकी। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तू साबित वो सैयारा, तू एक जगह जम के बैठा हुआ है और वो सैयारा, जैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं हर वक्त, मुसलमान इसी तरह घूम घूम कर इल्म जमा कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि मुहद्दिसीन उस शख्स की हदीस ही कबूल नहीं करते थे, यानी उस शख्स से, उस आलिम से इल्म नहीं हासिल करते थे जिसने सिर्फ अपने शहर में इल्म हासिल किया हो और जिसने इल्म के लिए सफर न किया हो। तो इल्म के लिए सफर, इसकी इब्तिदा और आगाज, और इल्म यकीन के लिए कि ऐनुल यकीन के साथ इल्म हासिल किया जाए, इसका आगाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। किसमें? तारीख इस्लाम में। बहरहाल ये एक साइड का सबक था सीखने का।